कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा लिख लिया नाम इसे तेरा तेरा तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसे तेरा इसके